'cause I'm half the man I used to be. All of the loves I threw away, and now my skies are turning gray. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Hoger hoog, Hey There Lonely Girl van Eddie Holman. En daarvoor Brazzaville en Green Eyed Taxi. Waarom zou je stress willen? Dat staat in het boek Gek op Stress. Mariska de Vries. Caroline Hamming heeft een boek geschreven dat heet Gek op Stress, maar niet altijd. Ik ben helemaal niet gek op stress, maar ik ga vragen aan Caroline waarom ze soms wel gek is op stress. Welkom Caroline. Vanwaar dit boek? Ik heb het trouwens samengeschreven met Suzanne Kuijsten. En waarom dit boek? Waarom die titel eigenlijk? Hè? Want het gaat over stress en er zijn al zoveel boeken over stress. Maar dit is een boek waarmee we beogen het hele verhaal te schrijven. Zodat je echt begrijpt wat stress is. En als je dat echt begrijpt, dan word je ook gek op stress. Daar waarschuw ik je nu al voor. Dus, ik ben heel benieuwd. Ik ga het gewoon aan je vragen. Wat is stress precies? Nou ja, stress is eigenlijk een reactie in je lichaam en in je geest, in je brein, die ervoor zorgt dat je veel energie krijgt of meer energie krijgt. En je kunt het zien als een soort gaspedaal. Je kunt heel veel gas geven. En zo kennen we stress eigenlijk allemaal als een vecht- of vluchtreactie voor iets wat dreigt. Maar je kunt ook een heel klein beetje gas geven. Bijvoorbeeld als je 's ochtends opstaat uit bed. Of nog iets meer gas geven als je een moeilijke som probeert te maken. Dan gaat je stressmechanisme iets harder werken. Daar merk je niks van. Maar je hebt iets meer zuurstof en suiker in je bloed nodig voor je hersenen. Omdat je een inspanning doet. Hè. Je wil een moeilijke som oplossen. En dan gaat je stressmechanisme iets harder werken. Dus ja. Daardoor kan je beter concentreren. Daardoor kan je beter nadenken. Kan je beter nadenken. Kan je beter en kan je die som oplossen. Ja. Ja, precies. Wanneer is stress nou eigenlijk niet goed? Dat is als je te veel hebt. Dus als je steeds maar aan het gassen bent. Als je steeds maar in de actiestand staat. En dat merk je vaak niet eens zo dat je stress hebt. Maar het is wel hetzelfde mechanisme. Maar dat je van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat bezig bent zonder dat je even remt. En dat remmen, daar zit het echte probleem. We remmen te weinig. We zorgen voor te weinig herstel. En daar zit de angel. En wat wij nu doen, is steeds maar op de reservetank rijden. We denken dat dat kan. En dat kan ook. En daarom is stress ook zo'n prachtig mechanisme eigenlijk. We kunnen door, zelfs als we moe zijn. En dat kan door het stressmechanisme, die helpt ons daarbij. Maar dat moet je dus niet te lang doen, want dan gaat het niet goed. Maar dat moet je compenseren, daar zitten kosten aan verbonden. Dat is net alsof je bij de bank aan het lenen bent en je staat rood en dan moet je rente overbetalen. En die rente die stijgt en die kosten die stijgen. Op een gegeven moment loopt het spaak als je te lang doorgaat. Gaat de tent. En dan ga je richting overspannen, burn-out. Ja, want waarom word je er nou overspannen of burn-out van? Omdat dat stressmechanisme is dus op de korte termijn steeds heel helpend. Maar als je steeds maar in die aanstand staat, dan gaat je lichaam denken van, oh, nou, dat is zeker normaal. En die gaat je helpen. Dus die gaat vanzelf al een tandje hoger functioneren. En daarmee ontregel je jezelf dus een beetje. En in je brein worden allerlei stofjes komen in het minimum en die gaan anders werken. En dan krijg je hele rare klachten, net alsof je een psychiatrische patiënt bent. Maar je bent eigenlijk ontregeld doordat je te veel aan hebt gestaan. En je moet dus eigenlijk letten op die signalen. Dan ken je je lijf beter en weet je wanneer je even op de uitknop moet drukken. Ja, maar je kunt het ook beredeneren. Dus als je niet zo goed contact hebt met je lichaam, hè, zoals ze dat een beetje zweverig noemen, dan kan je ook bedenken dat voor de meeste mensen 5 uur slaap of 6 uur slaap niet genoeg is. En tijdens je slaap moet je juist weer helemaal je lijf zien te herstellen en terug te reguleren. Maar daar begint het eigenlijk al. Hè. Dus ik zeg altijd, vermoeidheid is een van de grootste stressoren in Nederland, maar dat hebben we helemaal niet in de gaten. Dat voelt namelijk helemaal niet zo. Gewoon lekker op tijd naar bed. Yes. Goed. Je hebt er een heel boek over geschreven. Dus mensen die nog meer willen weten, waar kunnen ze het boek kopen? Overal. Bij elke boekhandel. Bij elke boekhandel en bij de website gekopstress.nl. Gek op stress, maar niet altijd. Ja. Carolien Hamming en mede-auteur Suzanne Kuijsten. Suzanne Kuijsten, dankjewel. Comme une amie, comme une ombrelle en cas de pluie. Si tu t'embêtes, sont bêtes ne pensent pas, ça m'est bien égal que tout un jour s'en aille. Si tu tiens ma taille, si t'es là toujours avec moi, moi je te veux le jour, la nuit, comme un soleil d'après-midi dans les hauteurs. Viens avec moi quand sonnera l'heure. Remonte-moi, ça m'est bien égal qu'un à un les amours baillent. Si tu es de taille, embrasse-moi comme la toute première fois. Moi je ne peux vivre sans lui, c'est sans appel, sans plaidoirie. Je ne suis pas les autres filles, tu le sais bien, mon ami, ça m'est bien égal qu'un à un les jours s'en aillent. Pour toujours mon amour, rejoins-moi. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I'm letting go.

never mattered who was right or wrong. You stayed to see it through. You never gave up on me when I was making things rough on you. And you showed me what it really means to love. There were times I just knew you did not understand my moods. All those long and sleepless nights I put us through. Just don't buy me anyway. Gave me love every day. Now there's nothing in this world I wouldn't do for you. Cause you never gave up on me when I was giving love up on you. Every time I thought this love can't work, you stayed to see it through. You never gave up on me when I was making things rough on you. And you showed me what it really means to love. Cause you never gave up on me when I was giving love up on you. Every time I thought this love can't work, you stayed to see it through. You never gave up on me when I was making things rough on you. Crystal Gayle was dat, and You Never Gave Up On Me. Hogeschool Rotterdam en Rijndam Revalidatie hebben een nieuw lesprogramma voor verpleegkundigen ontwikkeld. Herman de Bruin. Er is een uniek scholingsprogramma voor verpleegkundigen. Degene die daar meer van weet is aan de telefoon. Alina de Groot, verpleegkundig manager en projectleider van dit leertraject. Welkom. Dank je wel. Uniek scholingsprogramma, hoe uniek is het? Het meest unieke is dat eigenlijk de totale groep geschoold wordt. Dus echt een totale groep verpleegkundigen die binnen een organisatie werken, wordt tegelijkertijd geschoold. Tegelijkertijd? En gebeurt dat anders niet dan? Nee, meestal zijn er dan toch bepaalde teams afzonderlijk of bepaalde niveau van verpleegkundigen die een scholing volgen. En dit is echt een volledige groep in zijn totaliteit in een vrij langdurige traject van 1,5 jaar. Mm-hmm. En inhoud van de stof is ook echt afgestemd op de behoeften en doelstellingen van de organisatie. Ja, ja, maar niet op de behoeften en de doelstelling van de leerling. Nee, het is echt veel meer gericht op de organisatiedoelstellingen en de strategie en de ambities van Rijndam als revalidatiecentrum. Ja, natuurlijk is er ook wel aandacht voor individuele behoeftes. Maar met name is het gericht op wat wij voor ogen hebben met voor Rijndam, de richting waar we op willen. Ja, want dat betekent dat u meer richt op de doelstellingen van Rijndam. En Rijndam is een organisatie voor... Rijndam is een revalidatiecentrum. En dat betekent dat u rekening houdt met... Kunt u daar een voorbeeld van geven? Rekening houdt met hoe de doelstellingen van Rijndam zijn? Nou, de gezondheidszorg ontwikkelt zich zodanig dat wij ook binnen Rijndam steeds complexere zorgvragen krijgen. Dus steeds complexere patiënten. Dus dat vraagt van verpleegkundigen... Ja, heel veel kennis en vermogen tot klinisch redeneren, stellen van verpleegkundige diagnoses, bijdrage leveren aan het behandelplan. Mm-hmm. Om ze daarvoor gereed te maken, is deze scholingsprogramma. Ja, zodat wij in de toekomst steeds complexere zorgvragers aankunnen en hun kwalitatief beste zorg kunnen leveren, ook vanuit verpleegkundig oogpunt. Ja. U kijkt naar de toekomst en houdt rekening met de veranderingen die er mogelijk komen. Maar er is ook iemand die zegt, het is erg waardevol om deze training met elkaar te kunnen volgen. Met elkaar betekent klopt. Meerdere disciplines dan? Nee, dat is alle verpleegkundigen van verschillende afdelingen met elkaar. Mm-hmm. We hebben verschillende klinische afdelingen. En wat wij hiermee, een meeweneffect dat wij met deze scholing willen bereiken, dat verpleegkundigen van verschillende afdelingen van elkaar gaan leren, elkaar leren kennen, kennis uitdragen, kennis delen en ook gezamenlijk uiteindelijk verschillende projecten en innovaties kunnen implementeren binnen eigen werk, wat de totale Rijndam als geheel ten goede komt. Een scholingsprogramma wat er nu loopt bij Rijndam, de revalidatieorganisatie, zeg ik maar even. U hebt het al ingevoerd en u bent heel tevreden, of gaat u het nog evalueren en nog te fijn slijpen, om het zo maar te zeggen? Wij zijn van start gegaan En de echte resultaten verwacht ik tegen de zomer en met name na de zomer. Dan starten wij met de derde gedeelte. Op dit moment lopen twee leerlijnen. En de derde leerlijn die start na de zomer. En daarin komen twee verschillende niveaus van verpleegkundigen samen. Mm-hmm. En dan gaan ze samen onderzoeken, ontwerpen en implementeren. En dan zal de organisatie en vooral ook de patiënt het meest gaan merken. Ja, ja, dat is nog even nu niet zo, maar de patiënt gaat het wel merken. Wat gaat de patiënt dan onder andere merken? Wat het meest gaat opvallen is een verpleegkundige aan zijn of haar bed die straalt, die passie heeft voor haar vak, die trots is op haar vak, die het beste uit zichzelf, maar ook uit patiënt wil halen en die vanuit haar discipline er voor patiënt onvoorwaardelijk is. Als mensen wat meer willen weten over Rijndam en hoe u te werk gaat met verpleegkundigen en hoe dat allemaal in zijn werk gaat, is er een website waar iets op staat? Ja, zeker. Zo en zo de website van Rijndam. Mm-hmm. En daar is ook in te vinden welke personen van welke punten of onderwerpen meer weten en hoe zij benaderbaar zijn. Dan kunnen mensen zich oriënteren over Rijndam. En dan denk ik dat het allemaal goed komt dat jullie doorgaan met de nieuwe manier van werken. Ja, en ik nodig zeker ook iedereen uit om te komen kijken of meer over te weten te komen. En de website is rijndam.nl? Ja, dat klopt. Alina de Groot, verpleegkundig manager en projectleider van dit leertraject, het unieke scholingsprogramma voor verpleegkundigen. Dank. Zit hier ver verlaten van jou, New York is zo groot. En grauw, verder valt het wel mee. Het leven in de steeds gaat te gauw, de steek zijn te rauw, maar ach, verder valt het wel mee. Niemand hier bemoeit zich met mij, je voelt je zo vreemd en vrij in dit land over zee. Verder valt het wel mee. Het leven zonder jou gaat zijn gang. De nachten zijn leeg en lang. Verder valt het wel mee. Ik krijg het hier steeds vaker benauwd. De dagen zijn kil en koud. Verder valt het wel mee. Als jij in New York toch eens wist, hoezeer ik je hier zo mis. Nee, je hebt geen idee. Maar verder valt het wel mee. Kilometers ver van elkaar, waarom leef ik hier? En jij daar. Leven zonder jou heeft geen zin. En lachen al even min. Nee, je hebt geen idee. Nachten vol met tranen van spijt. De kostbare tijd verdwijnt. We zijn elkaar kwijt. Verder valt het wel mee. Desondanks het leven gaat door, maar voor wie, waarom en waarvoor? Want we gaan er zo zelf onderdoor alle twee. Maar verder valt het wel mee. Houden van verdwijnt niet zo vlug, maar is er een weg terug? Heb jij enig idee? Heus, dat valt nog niet mee. Kilometers ver van elkaar, waarom

Well, the picture is changing now. You're part of a crowd. They're laughing at something. The music's loud. A girl comes towards you. You once used to know. You reach out your hand, but you're all alone. And those time passages, I know you're in there, you're just out of sight. Oh, time passages. Buy me a ticket on the last train home tonight. Fijne muziek van L. Stewart uit 1978 en Time Passages. Komende kerst rijden de chauffeurs van We gaan ze halen naar Griekenland om gewoon maar te doen wat Nederland en al die andere Europese landen weigeren te doen. Aldus de initiatiefnemers. Herbert Steen, raadslid ChristenUnie voor de gemeente Binnenmaas in de Hoekse Waard, rijdt mee. Ik vroeg hem of dit een nieuw initiatief is. Dit speelt al anderhalf jaar. Ten tijde van de Turkije-deal, dat vluchtelingen in Turkije werden opgevangen en de Griekse eilanden leeg zouden komen te staan, heeft Nederland afgesproken met alle Europese landen, wij gaan een bepaald aantal vluchtelingen opnemen. Dat is toen niet gebeurd. Waarom is dat toen niet gebeurd? Daar zijn een heleboel rechtszaken over geweest. Nederland verschuilt zich een beetje achter het feit dat andere Europese landen het ook niet doen. En als zij het niet doen, dan hoeven wij het ook niet te doen. Dat is een beetje in het kort hun argumentatie. En toen hebben wij ook al gedemonstreerd met van, nou, als jullie ze niet gaan halen, dan doen wij het wel. En toen hebben we ook echt overwogen om dat daadwerkelijk te doen. Dat is toen niet doorgegaan. Met name omdat het erg lastig is om de mensen daadwerkelijk uit Griekenland hierheen te halen. Ja, want het initiatief, om dat nog even naar voren te halen, het initiatief was, we gaan dan zelf met vrachtwagens daar naartoe. En we gaan gewoon personenauto's. Personenauto's, ja. We gaan ze daadwerkelijk ophalen. Ja, we gaan ze daadwerkelijk ophalen. Nou, en in september, oktober van dit jaar zagen we weer beelden voorbij komen van Lesbos en Kamp Moria daar. Ja, die situatie is daar zo afschuwelijk, mensonterend, dat met name de organisatoren en ik zelf ook dachten, ja, maar dit kunnen we niet laten bestaan. Dus zo is het initiatief weer opnieuw gekomen dat we zeggen van, ja, als Nederland het niet doet, dan gaan wij ze maar halen. En dan loop je natuurlijk tegen een heleboel ambtelijke versperringen aan, kan ik me voorstellen. Hoe gaat het? Wat stellen jullie erbij voor eigenlijk? Nou, wij stellen ons erbij voor dat we op 21 december gaan rijden. Dat betekent dat we de kerstnacht in Athene zijn. Daar vieren we kerst met de mensen die daar zijn. En dan, inmiddels is er al een brief naar de overheden daar gestuurd van, hey, wij komen eraan en we willen mensen graag meenemen. En dan verwachten we eerst kerstdag daar reactie op van de bestuurders in Griekenland. Ja, met hoeveel auto's gaan jullie daar naartoe? Dat is nog wat onduidelijk, maar op dit moment zijn er zeker 50 auto's die gaan rijden. En dan is de bedoeling, die 50 auto's die komen vol, dus 3 per auto, zoiets? Ja, 2-3 per auto, ja. Dus ergens tussen de 100 en de 150 mensen. Ja, dat zou mooi zijn. Zouden jullie mee terug willen? Er rijdt ook een grote stadsbus mee, dus daar kunnen er sowieso al 50 in, denk ik. Ja. Ja. Nou, het initiatief is natuurlijk, wat je zei, al 1,5 jaar geleden begonnen. Ja. Er is, neem ik aan, in die afgelopen 1,5 jaar al het nodige aan reacties geweest. Zowel van onze overheid als de overheden in Griekenland. Hoe staat het er nu voor? Slecht. Het argument is namelijk van, hey, op het moment dat we die mensen hierheen halen, dan is de reactie vanuit Nederland, ja, dat geeft een aanzuigende werking. En dat is nou net het schrijnende wat er eigenlijk gebeurt. Die kampen in Griekenland, die overvol zitten. Kijk, dat kamp op Lesbos, dat is gebouwd voor ongeveer 2500 mensen. Daar zitten er nu 9000. 70 mensen voor 1 toilet. Hè, dus, en in wezen wordt die menselijke buffer daar gebruikt om te ontmoedigen dat mensen naar Europa komen. Nou, ik snap dat politiek gezien mensen zeggen van, hey, we moeten niet nog meer vluchtelingen naar Nederland halen. Nou, daar kun je over twisten of je het daarmee eens bent of niet. Maar je mag naar mijn idee niet die mensen die daar in die kampen zitten misbruiken eigenlijk, om het te ontmoedigen. Zo mag je niet met mensen omgaan. Dus dat is onze motivatie om te zeggen van, hey, hier moet aandacht voor komen. Die mensen moeten daar echt weg. Want het is echt mensonterend. Ja. Ik maak wel eens de vergelijking van, hey, stel je voor dat we in Spanje zien dat er straathonden het heel slecht hebben. Dan gaan we de straathonden halen. Nou, die mensen hebben het slechter dan de straathonden. Het initiatief heet, we gaan ze halen, die vluchtelingen uit Griekenland. Herbert Steen, ik wens je alle, ja, wat zeg je op zo'n moment, alle succes. Dankjewel, ja. Ik ben benieuwd wat dat gaat worden. We horen het graag van je als je weer terug bent. Of ja, het, zo ja, als het gelukt is. En als het niet gelukt is ook. Dan ja, horen we het ook. Ja. Ja, prima. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. En daarmee komen we aan het einde van De Late Avond van donderdag 6 december. Die zo weer plaatsmaakt voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe Late Avond. En dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl. En onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. Eva Cassidy heeft het laatste woord. Fijne nacht. But I miss you most. most of all, my darling, when